فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانت وناكسن دغيستي يالي دلكين بميل ولي بواد نغا دغيستن ايسان كون سو دواد برنامج كردو حواري سيدو او هبين ولي بهدهان وكلات كدغيستان ورباهنت اسلامي هيا الفرقان عاو قد بدا اتكو دغيستن دونتان وحا كميدا ايدا مدا حركة مجاهدين تا الشباب وهول غلقارا هاوي كفريين ديغان حبيت ككودا اكو سو قبتاي قدومي اكو حقين كمامل كجوبالان اي ديغان كاس فافاهين ايان ايدن كغاهينا هول غلقاس غاركا هاي فريين ايدا مدا حركة مجاهدين تا الشباب اسيدا وكلا انتو سعود اللو حواري سيادا وحا اتكو دغيسان دونتان محكمة كردقن كشريعة الإسلام كي دقمدة بولفولاي أو حكم كوفلي سيشن جواسيسا فافاهن كو آدن حكم كاسا يدكو دقيسن دون تان روحا وريسيادة إن شاء الله وحاسدو كلا انتو سعودة روحا وريسيادة عدكو مقلي دون تان بيل كمداها قبيل وينها الدريد أو نبضون كو دورتي جبوينكا واربحن كو آدن مناسبة داس يسيدي ودعدي أيادكو دقيسن دون تان روحا وريسيادة وحاسدو كلا آنا ماشا كمرنين حبنتي روح قرآن كي كردقن إيا وراركي أقدن بيئة عالمكا كو سو دوادا مركلا إيا برنامشك روحا وريسيادة وهكاك قد بدا هرو دعا برنامج كاتكو مقشين يغو فافاسان ايدو لغيسان دونتان قردو ان شاء الله بل سمر كان اينو كهر مرنا قدبك اوغو هرية برنامج كا ايدا مدا حركة مجاهدين تا الشباب وحاي هولغال غاراه كفوليين ديغان حبايت كا كودا هولغال كاسو اي كوسو قبتين قدومي كحيغين كمامل كجوبالان وقابلسان ديغان كاسي ايدا ما كترسان حركة مجاهدين تا الشباب ايا هبين كي حالي وحاي وير القرشيسان كو قادين ديغان حبايت كا كودا دقال قاتي مدكا دي وحا اصورة قشي ايدا مدا حركة مجاهدين تا الشباب اينا اي قعان تا كوسو ديغان قدومي كحيغين كا ديغان كا كودا اي مامل كجوبالان وقابلسان ديغان كاسي كاس او مقع ايسا لغو شاقاي عمر عبدالله كنا مقع ديرا افلو ايا سرقال كلا او اسنا كاتر سرا مامل كجوبالان او مقع ايسا لغو شاقاي محمد علي كركار او درجة دي سو اي هيد سرقال عيدان ايا دونا مركي اي قعان تا كوسو ديغان كدب اي عيدا مدا حركة مجاهدين تا الشباب توقتين قدوميها ايا سرقال كان كاتر سنا عيدا مدا مامل كجوبالان ويرال كان لغو ديلي قدومي كحوغين ككودا ايا سرقال كان ايا وحا اي قيب كان قونا يان هول قلاد عيدا مدا حركة مجاهدين تا الشباب اي كوبيك سنايسو شيشيها ايا مامل دا ايساق او ديساي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام وهجاك ولي waxaan ku guda jirnaa qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada goordhow waxa idin ku soo maqan maxkamada ku dhaqanka shariicada islaamka ee degmada Buulafulay oo xukun ku riday shan basaasiina balse markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii taxanaha ee dhuux quraanka ee ku dhaqan waxa caawa inoo soo jeedinaya sheekh faarax oo kamid ah culimada diinta islaamka خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد وبرنامج كيني روح قرآن كأوكل لقن درسي جيهر وحن قصوا هذا الني صلة الأرحام أرى ماذا إن لحريريه وحانو دلو استاغني آيات داس قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم تأسو قودهان ريبي سيف سادك قارهان قرابة إن لحريريه كدكتي وإلهي نوغوه هنجبي وعيد شديدة إنو اللعنة ذا يكوى النوع عاس ونا أمقلك كقادة يو إيسان حق فهمين أرقنا أوترى يو إيسان حق بأركين نهي قامرك ونهي أذقوه حديثة كنت مدي قديعة الرحم أمام إن قرابة اللقوية ذنوب تأي الله ذا هينا وان كسو هذا الني ودن بمجره إن قفك اللود دجي عقوبة الدونك كم وضان iyadoo loo kaydinayo dunuubtiisi aakhirana in qofku uu qaraabada gooyo ama dulumba uu sameeyo. Waxyaabaha kale ee ku soo arooray tafsiirka ee sunnada ay fasirayso qaraabada in la xiriiriyo aayadahaas ka hadlayay waxaa ka mid ah xadiiska fi saxiixayn ku yaalla waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyasil raximah, qofkii allah iyo aakhira rumeeyayo qaraabadiisa xiriiriyo. Mutafaqun calayhi min xadiidi ibni mascuud. Xadiis alqudsi nabigu wuxuu yidhi qaala allahu tacaala man wasalaki wasaltuhu waman qadacaki qadactuhu, rawaahu albukhaariyu. Marka waxa weeye allah wuxuu leeyahay raximka wuxuu ka ballan qaaday ama qaraabada ciddii xiriirisa inuu allana uu xiriirayo, cidda goysana alla xiriirka uu jarayo subxaanahu wa tacaala. Dadku marka waxaa laga yaabaa inay dhahaan qofku anba ima xiriiriyo, ee anigu maxaan u xiriirinaya qaraabadii. Waxaa laga yaabaa in qof uu qof xun yahay, aan wanaagsanayn, dadka aan xiriirin, dadkii kale marka ayaga ma u furan tahay inay sidiisoo kale u dhaqmaan, mise waa inay iyagu ay ka duwanaadaan. Taas ayuu marka xadiis nabigu ka cabiray oo uu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi walaakina alwaasila man idaa qadacat raximuhu wasalaha. Laysa alwaasilu bilmukaafi, manaa qofka abaalgudaahu ma ahan mid qaraabo xiriiriyey ma aha. Qofka haddii wanaag loo sameeyo, wanaag ku jaaziye, ku abaalguda, ku abaalmariya, kaasi lama yidhaahdo waasil ma aha. Walaakina alwaasila waxa weeye qofka haddii qaraabadu ay gooyaan isagu xiriirinaya. Xadiiskana Bukhaari baa soo saaray isagana an cabdillaahi ibni camrin. Dadkuna fikir khaldan bay marka ay qaateenoo qofkii gooya way goynayaan. Qaraabadu waxay u baahan yihiin in loo dulqaato oo la hagaajiyo muxuu ahaa xiriirkooda oo saqadaadkooda iyo jahligooda iyo maaragtay dhibaatadooda kaaga imaanaysa loo dulqaato, li-anna ujuurta iyo ajirka laga helayo qaraabada in la xiriiriyaahu waa wax aad iyo aad u weyn, waana min afdal acmaal buu ka mid yahay. Marka dheeldheel laguma helayo, dad adigu abaal guddo marka oo qofkii adiga ku ixsaan falay uu aduna adu ixsaan fasho, hada huwa yusamaa mukaafaa. Marka looma yaqaano muwaasala looma yaqaano, ama in qaraabadii qaabka loo xiriiriyo. Wuxuu tilmaamay rasuulka sallallahu calayhi wasalama qaraaba xiriirinta in laga dheefayo oo laga helayo ee risqiga lagu waasiciyo ficlanba, in qofkiiba ilaahay uu maal badan siiyaba uu alla u waasiciyo, ama inuu u barakeeyo wuxuu ilaahay uu siiyey alla u barakeynay, cumrigiisa in loo kordhiyo oo loo dib dhigo. Taasoo culimmadu ay ku fasireen laba macno oo macnaha hore xaqiiqatanba in la kordhiyo, oo markii hore alla wuxuu u qadaray qofkan laba ajal, oo waxa alla qadaray u qorsheeyey hadduu qofkani qaraabada xiriiriyo in cumrigiisa laga dhigo lixdan sano mathalan, hadduu xiriiri waayana inuu ku laqmadaba soddon sano iyo labaatan sano markuu marayo inuuba go-aaba cumrigiisu. Taa waa lagu fasiray. Waqiil waxa kaloo la yidhi in loo barakeeyo cumrigiisi oo thanaa alxasan inuu ka haro ammaan wanaagsan inuu qofkaanu ku yeesho fil caalamiin, oo ummadihii ka dambeeyey dad ka dambeeya ilaa hebel wuxuu ahaa nin wanaagsan, nin qaraabada xiriiriya, nin khayr badan buu ahaa, nin wanaagsan buu ahaa, saasuu ahaa, wuuna xiriirin jiray, saasuuna. In la yiraahdo kii hadda inkaarnaana, in la yiraahdo inkaar qabahaasu dadkana ma uusan u ixsaan falin jirin, qaraabana ma xiriirin jirin, waxna ma laga dheefi jirin baa laleeyahay. Ka marka cumrigiisii waxaa weeyaan barako ma leh, cidna sii sheegsheegi mayso ammaantiisa, bal cid uun sheegtana waxa weeye xumaantiisa umay sheegi. Marka labada macnaba waa la yidhi man axaba an yubsada lahu fii risqi, risqiga in loo koriyana waa saas oo kale, iyaduna in loo barakeeyo intuu haysto qanaaca, ilaahay uu ku siiyo, ku qanco, in wax badan la siiyo oo xoolaha tiro badan la siiyana waa suurtagal. Iyaduna raximka waxa ay ku xiran tahay oo lagu xiray carshiga ay ka laalaadaa marka taquulu man wasalanii wasalahu llah, saasi ku baryotamaysa, ilaahay bay baryaysaa, ilaahay qofkii i xiriiriya ha xiriiriyo, waman qadacanii qadacahu llah, ilaahay baana ka ballan qaaday, sida xadiiska kale ku sugnayd oo xadiiska abi hurayra nabiga wuxuu ka wariyey radia allahu canhu inuu yidhi ina allaha tacaala khalaqa alkhalqa xata idaa faraqa minhum قامت الرحم إلهي أؤونك مركو أبوري أؤونك والله أبوري مركو دمينا وحا استاكتي قرابدي فقال وحي تري هذا مقام العائد بك ماشي أنتاقنهي وماشي استاقي قفك كان مجين قالي من القطيعة قال النعم بوليد سبحانه وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقضع من قضعك سوكما قنع سنيد سرالك متهد إن حريري قفك كحريرية قفك كجوين أنجو قالت بلا بيت قال فذلك لك أرنت أديك إسكاله تاس أيانكو بلان قاضي رحمي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم مركا نصوص تأت بأترى بذيهين كسو أروري سلة الأرحام يفضل قيدة يقضيعة الرحم يدبات ذا لقال كل ميوه مركا وحان تردار مينا دتكو إني قرابة ذي وإحسان فلان في المقال والأفعال يو بدل الأموال انتبا إني سوق دران هذا الوناكسن فعل الوناكسن يو حادو يلا كسيو وحلق سيو وأنا واجب قرابة إن حريريو إلهي سبحانه وتعالى أن وافجيو بر الوالدين إيو صلة الأرحام وجزاكم الله خيرا صلى الله على نبينا ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا وهجاك محكمه كدقنك شريعه الاسلامك اي دغمده بولفلاي وها اي حكم كريداي شن بساسينا فغارها او كدعي حكم كان ايا وها سو حاضري بقلال كميده دد وينها كدقن دغمده بولفلاي اي ولايده الاسلاميه اي باي بكول او كواس او سو حاضري فغار اي ولايده هره او سي ديارسي اسلامركانا لو دياريه ان لوغو فريو حكمك mid kamida qudada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa fagaaraha ka aqriyay xukunka lagu riday shantan basaasiinta ah bismillaah alhamdulillaah wassalatu wassalamu ala rasulillaah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaah amma ba'd ujeedo adan xukun maxkamadeed waa maxkamadda shariicada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kala ah koow eedaysana maxamed cali maxamed oo loo yaqaano madnagay dadiisu tahay 39 jir waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaasuus u shaqeeya sirdoonka mareykanka kana dambeeyay duqeyn loo geystay mucaskar ay ku sugnaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaano madnagay wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka mareykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nan la shaqeeyo CIA-da Mareykanka waana ka aqbalay waxaana la ii diray inaan soo raadiyo goob ay ku sugan yihiin mujaahidiinta kadib waxaan raadiyay nin lagu magacaabo Sambuur Ukurow waxaana u bandhigay shaqadii waxaana ku dhahay soo raadi meel ay ku sugan yihiin Al-Shabaab qalab ayaa la dhigayaa kadib waa la duqaynayaa lacag ayaana lagu siinayaa wuuna iga aqbalay asiga ayaana ii keenay macluumaadka mucaskarkii lagu duqeeyay dowladka guush madiino aniga ayaa gacantayda ku dhigay shariixada waxaana ku qaatay lacag muddada aan la shaqaynayo waa 3 bilood waxaana la iqabtay anigoo shaqadaas ku jiro eedaysanaha labaad waa sambuur ukurow xasanow da'diisu tahay 38 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeya sirdoonka Mareykanka uuna ahaa shaqsigii soo saxmiyey mucaskar lagu duqeeyey rag mujaahidiin ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane sambuur ukurow xasanow wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run in aan la shaqeeyey sirdoonka Mareykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Madnagay wuxuuna igu yiri waxaad soo raadisaa goob ay ku sugan yihiin Al-Shabaab qalab ayaa la geynayaa kadibna diyaarad ayaa duqaynaysa lacagna waa lagu siinayaa waana ka aqbalay kadib waxaan saxmiyey mucaskarkii la duqeeyey Madnagay ayaana u sheegay asiga ayaana qalabka dhigay sidaas ayaana lagu duqeeyey lacag ayaana ka qaadanay eedaysanaha 3aad waa Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo loo yaqaano Xasan Buuxo da'diisu tahay 39 jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan Mareykanka uuna ahaa shaqsigii keenay nambarkii lagu duqeeyey dheeray intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo loo yaqaano Xasan Buuxo wuxuuna ku jawaabay sidatan aniga oo jooga Kuunyo ayaa waxaan la kulmay nin aan isgaranayni laguna magacaabo Abuwarsha wuxuuna igu dhahay niyahow waxaan gaalada kala shaqeeyaa duqeymaha ee ila shaqey anaa lacag u siinaa waayahay ayaan ku dhahay kadib wuxuu ii diray inaan soo raadiyo lambarka dheeray waana u soo helay kadibna waxaan u gudbiyey goobta uu ku sugnaa duqeynta ka hor sidoo kale waxaan habeen wax ka soo kaxeeyey ciidamo gaalo bangaraaf ah waxaana keenay dowladka Kuunyo waxaan kaloo u gudbiyey nambarkii Bakar muddo yar kadib waa la duqeeyey dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha 4aad waa Ibraahim Xasan Maxamed da'diisu tahay 27 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka una gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Ibraahim Xasan Maxamed wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run in aan ka tirsanahay sirdoonka Mareykanka aniga oo jooga Kuunyo waxaan la kulmay haweenay lagu magacaabo Farto waxayna isoo bandhigtay shaqo jaasuusnimo ah waana ka aqbalay kadib waxay igu xirtay nan ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo ay la shaqeyso wuxuu si gaar ah ii xil saaray in aan la shaqeeyo bangaraafta xilliga ay soo degayaan sidoo kale waxaan gudbiyey magacyada guryaha iyo nambarada ilaa iyo 5 qofood oo ka tirsan mujaahidiinta deganna Kuunyo qaarkood duqeyn ayaa lala beegsaday waxaan sawir ka qaaday xarumo caam ah oo isugu jira garaash iyo guri intaba waxaana ku wareejiyey ilka cas asiga ayaana sii gudbiyey sidoo kale waxaan kala qaybsanay aniga iyo ilka cas iyo qof kale shariixooyin laga keenay xamar, waxaana la rabay in wax lagu duqeeyo. Caydaysanaha shanaad waa Axmed Maxamed Shaah Ibraahim oo loo yaqaano Boro, da'diisu tahay 26 jir. Waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeya CIA-da Mareykanka, kana mid ahaa shabakad jawaasiis ah oo ka dambeysay duqeyn ka dhacday Saako. Intaas kadib, maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Axmed Maxamed Shaah Ibraahim oo loo yaqaano Boro, wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa run in aan la shaqeynayay CIA-da Mareykanka. Waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ayaga la shaqeeyo. Hawsha aan la qabtayna waxay ahayd habeen habeenada ka mid ah, ayaa waxaan soo hogaaminay ciidan bangaraaf ah, waxayna weerar ku ahaayeen guri ku yaala Saako. Waxaana geynay gurigii, wayna duqeeyeen. Sidoo kale waxaan u qaabilsanaa xog aruurinta. Waxaa la ii soo qabtay anigoo shaqadaas ku jira. Xukunka maxkamadda. Intaas kadib, maxkamaddu markay dhageysatay, waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah, una bandhigtay shareecada Islaamka. Waxay xukuntay sidan soo socoto: kow, in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah; labo, in lagu fuliyo dil hadurrida ah. Maraajicda xukunkan loo cuskaday qowluhu tacaalaa: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. سورة المائدة عيدة كنتني كوّد. قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلما. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. متفق عليه. حكم كان وها أو كسوك نادي قرال كودا. وبالله توفيق. حكم كفولنتيس أيانا لقود قلا يا weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa ugu dambeeya ayaana ku sii dhownahay. Beel ka mid ah qabiil weynaha Dareed ayaa nabadoon ku dooratay jubbooyinka. Warbixin ku saabsan munaasabadaas iyo siday u dhacday waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Ciise. xaflad si wacan loo soo qabanqaabiyey ee beesha Booran oo ka mid ah beelaha Dareed ku dooranaysay nabadoon ayaa ka dhacday degmada Jamaame ee wilaayadda Jubbooyinka. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin, culimo, nuqabo, waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada. Madasha ay ka dhacaysay xafladda ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay Suldaanka Beelaha Dareed ee Jubbooyinka, Suldaan Xeedar. Ilaahay subxaanahu wa tacaala suurta geliyay inay ka dhacdo xafladdaas degmada Jamaame, amaanta nasiib u yeelatay. Booran meel badan ay degtaa, أما جبوينك أما كبحسن مركا بورن وحي دورنتي نين اللي يريهدو معلن آذن عبد الله حاج نين اللي يريهدو دورتي نبضوني ودورنتي بيش الرويل بورن هدي سيله يريهدو وحل يريهدو خير علي وارك آذن لو فهمه sidoo kale waxaa halka kelimado ka soo jeediyay qaar ka mid ah nuqubada Soomaaliyeed Sultan Macalin Maxamed Cabdi Duwa ayaa kelimad qaatay Ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa ta'ala waxaan kala mahad celinaa walaayada jamaame oo ka soo qayb gashay xafladdaas ka qayb qaadatay ku bixisay juhdi fara badan iyo dadaal in waxa walaalyaal Ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa ta'ala arrinkan ujeedkiisa dhamaan waxa way dadka muslimiinta ay ogihiin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dadkiina xariga Ilaahay qafsadaan aysan ku kala tagin ay ku walaaloobaan diinta Alla subhanahu wa ta'ala ayadoo haddana dadkii ay isxiixigaan Soomaali waxay tiri far walbo farti xigta ayaa lagu kabaa sidaa awgeed marka in cid walbo oo macnaha maqan la keeno Ilaahay kitaabkiisana loo keeno inay u nusreeyaan ay ku noolaadaan oo ay cadawgana ka difaacaan insha Allah ta'ala baash waxaan dardaarmayaa ay keeneen macalin Aadan Cabdullaahi Haaji sidaa u soo doorateen waxa raadan ay u garab istaagtaan oo macnaha la qabataan waxa la isku yeeri Ilaahay idinkiis waa diinta Alle iyo dadkaas midnimadiisa iyo in wax la wada qabsado cadawga Ilaahay diintiisa la difaaco diinta Ilaahayna garab loo noqdo markasta oo Ilaahay diintiisa aan macnaha gargaar u noqono oo junuud Ilaahay aan noqono Ilaahayna way noo gargaaraya walaal midnimadeenu Ilaahay macnaha uu keenaya oo dadka isku xirmaya markasta oo kitaabka Ilaahay ku qararno ee sunnada Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) markasta xaggaana aadno waxa iimaanaya midnimadeenni iyo dadnimadeenni iyo waxa soo muuqanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay nabigeena uu ka dardaarmay marka insha Allah ta'ala aniga ku hadlaayo inaan nahay Sultan Macalin Maxamed Cabdi Duba Sultanka beelaha reer Cali guud ah insha Allah ta'ala waxaan macnaha u sheegayaa dadka muslimiinta dhamaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka cabsan ikhwani oo dhammaanteena aanu istaagna kitaabka Ilaahay oo nusreentiisa ee kitaabka Ilaahay waa lagu soo duulay cadaw baa ku soo duulay cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ka difaacno oo xoolaheena ku bixino nafteena aan ku bixino ee dhigeena aan ku bixino aqligeena aan ku bixino walaalyaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala nin walbo wa ila subhanahu wa ta'ala uliya ayuha alladina aamanu in tansurullaha yansurkum hadaa Ilaahay diinti u gargaartaan Ilaahay waa idin gargaaraya waxa way anaga marka waxaan naga raba maadaama odaga iyo wax garadka iyo nabadoonada dhamaan waxaan ka rabnaa inay noqdaan dad Ilaahay diinti u shaqeynaya dad Ilaahay diinti u shaqeynaya dadkana wanaagooda ka shaqeynaya bidni Ilaahay Taala waxa ogsoontiin maanta guud ahaan beesha diraad waxa u furan macad macadka waxa ku jira caruur caruurta ku jirta waxay wax ka rabaan ama wax ka doonayaan waa salaadiinta iyo nabadoonada iyo odayaasha iyo dhaqanka joogo iyo deegaanka amaanta ku noolnaa oo Ilaahay Islaam aan ku noolnaa dhammaan waxay meesha ilmaha ugu xariisayeen anagu way ha lagu talagalo ha lagu fikiro juhdi ha lagu bixiyo xoolaha ha lagu bixiyo aqlina ha lagu bixiyo ikhwaani fillah dhammaanteen keenna naga maqan ha loo gaarsiiyo waxa qof kasta oo khayrka jecelna khayrka ha la raadiyo iyo wanaagga ha lagu raadiyo ummadana ha laga ilaaliyo tafarruq ha laga ilaaliyo nabiga cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al khilaafu shar khilaafka sidiisa waa wax shar ah ummada ninki khilaaf ka shaqeeyo ilaahi ha ka baqo subhana wa taala ninki ummada kala geynaayo ilaahi subhana wa taala uga cabsado ummadana ha laga gaaro ummada ninki khayrka wada ha lagu kaalmeeyo ninki xumaanta wadana ha la iska qabto wa jazaakumullahu khair waan soo dhaweyneyna nabadoonka beesha booran ay saaka doorat waan soo dhaweyneyna anigoo ah Sultan Macalin Maxamed Cabdi Duwa wa jazaakumullahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh inta kadib Sultanka beesha Mudulood nabadoonka beesha Surre nabadoonka beesha Biyamaal nabadoonka beesha Murasada ee degmada Jamaame iyo nabadoon Ibrahim Sharif ayaa goobta xaflada ka hadlay waxaan ugu horeeyay Sultanka beesha Mudulood ee Jubooyinka alhamdulillahi rabbil alamin was salaatu was salaamu ala rasuulillah amma ba'd waxaa maad iska leh allihii halkaan iskuna keenay xafladan ballaaran oo ay dhigatay beesha booran xafladaas ay ku dooranaysay nabadoon macalin aadan allahad ayaa maad iska leh iyo dadkii soo qabanqaabiyay ugu horeeya macalin maxamed sultaankan beesha orday waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayran jazaa macalinka waxaan leeyahay waxa lagu doortay waa in aad u ku hoggaamiso tolkaaga beesha booran diinta islaamka allana wuxuu leeyahay wali kulli qawmin haadin qaam kasta waxaa ilaah u saaray haadi wax xanuuniya adeena waxaa laga rabaa in tolkaaga aku hoggaamiso diinta islaamka waxaan leeyahay beeshan inay walaalkaas u kaalmeeyaan الله أوليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم وحلق الرواب بيشين أقال ميسو سي أسكو صدومان قير كان إسكوه كاميان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفونا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ويديدن عركا دولكا بوراها دما ويديدن وها قاداي بني ادم اسغنا وها لوو تلمامي جهل انا وها انتاس عوليسكا امانده اي ليدهي وها امانادنا وها فودود ما ادي قاداي هورتا الهي ها اسخيرو انا دوين سارنتا الهي ان اسخيرو اد كاستو الهي كعبسوتو الله كاشتا علنا الهي وا افودودينيا بيش رير بورن بل وين هو انت مغاد ديراد اي كوز جرت لكن منك تيرا هان لا يرا هما يرو الا ميلو بدنا لغا سوغيا الهي وا كو روي ان لا غرب غلو lala shaqeeyo garba loo yeelo aanan laga harin nabadon hadii la doorto iska dhaafo kirgis waxba ma qaban karo waa in la helo dad ugu faradhuuban ugu hooseeyo oo la qabto oo dadka intuusan ka seenin iyo wuxuu yaqaanaba su soo ururiyo ayana intaas aan leenahay sida aad maanta meesha u keenteen oo wada ka harina insha Allah ta'ala annagana waa idin garab taaganahay ka beel ahaan insha Allah ta'ala aniga oo ah suldaanka beesha sare intaas aan ku soo gabagabeynaynaa assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ana dhiman looma hadle hadala dhiman loo hadla waxaan leeyahay nabadoonka ee beesha booran waan soo dhaweeyneena waa garab taaganahay waana u duceyneena ilaahay subhanahu wa ta'ala ki diinta allah isku sugay allah ka dhigo waxaan leenahay ki ahlkiisa iyo dadkiisa ku hoggaamiyay diinta islaamka u horseeday ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala yaan ugu bareyna inas asaga sugo alla wax sugo karo bina aadana nahay basharan nahay qadaw anaga iimaana gifa anaga iimaanay laakin ilaahay subhanahu wa ta'ala inas sugo u bareena warkeega aniga intaasan ku soo gabagabeysina wajisaakallahu khayral jaza mahad guud waxa iska la allah mahad labaadna waxa iska la maamulka islaamka degmada jamaa alhamdulillahi rabbil alamin mahad saddexaad waxaan seenayaa suldaanka macallim maxamed oo soo agaasmay in mudana soo waday barnaamijka maanta aan fadhino nabadoonka beesha reer booran macallin aadan allah xifdiye waxaan leenahay nabadoona soo dhawaaw ku soo dhawaaw dad ku jecel oo walaalahaaga ku soo dhawaaw dad muslimiina shaqadana kaaga horreeyey haddana ku garab taagan insha allahu tacaala aniga waxaan ka mid ahay odayaalka degmada jamaamo insha allahu inaan kula shaqeeyo ku garab istaago aan kugu kaalmeeyo wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka yahay diyaar baan ahay gabagabadii xafladda waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ee beesha booran macalin aadan cabdullaahi xaaji isagoona nabadoonkii hore ee beesha isna halkaa kelimad ka jeediyey waxaana ugu horeeya nabadoonkii hore ee beesha booran waxaana xiga suldaanka cusub anigu waa cabdulqaadir xaaji naasir ka tirsan beelaha direed gaar ahaan beesha booran waxaan caddaynayaa xilkii booran u haye inaan macalin aadan ku wareejiyo aan ku wareejiyo walaayada iyo odayaalka direed waan u mahadcelinaa intaas aan ugu baxnay markii ugu horeysa allah mahadda iska leh allah soo soo wafajiyay xafladan oo maartay khayrka badan ee maartay wanaag la isku furayo allah seen ku shukrineena baad alhamdala waxaan maartay insha allah taala mahadu celinaya walaayada digmada ay maartay ee hooshan maartay ka qayb qaadatay iyadana maartay u mahadinaya marka kalena waxaan mahad celinaya salaadintii direed oo insha Allah hooshan ka hadashay iyadana maarta alxamdulillah u mahad celinaya waxa kale u mahad celinaya walaalkii iga horeeyay oo hooshan in badan soo hayay oo alxamdulillah ka soo qayb qaatay isana u mahad celinaya waxa kale u mahad celinaya maarta walaalaha khayrka ka soo qayb galay oo xaflada ka soo qayb galay iyagana u mahad celinaya mahadka gadaal waxa insha Allah taala aan rabaa inaan maarta isku baraarujino taqwada Alle Alla ka cabsiga الله رب العالمين وحول له ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا marka ruuxi alla ka baqa ilaahay wuxuu ka dhigaya amarkiisa mid fudud awalan horta xilkan kuma soo diyaar garoobin oo xilna waad ogtiin oo rasuulka kaleey saatu sallam wuxuu noo sheegay ruuxa doonta in ma artay isan khair ku jirin laakiin ruuxi la doono lagu qasbana in ilaahay ma arto duu si daacad ah alla ka cabsi ah oo hoosha iyada u qabto in ilaahay uu la garab galay marka baashi marka ay gorfaysay oo alxamdulillaah ay watashi badan sameysay ayaa waxaa la gartay inay yiraahdaan isoo bandhigaan ana in badan waan ka diiday waayo culays kale oo arintan ka weyn ama artay aan ku guda jiraa oo iyadan nafteeda khayrkeedu badan yahay laakiin labada culaysna isma dhibayaan waa laba khayr marka insha Allah taala waxaan walaalaha ama artay ku baraarujinaya horta beesha booran waa beel aad u weyn waxayna ka mid tahay reer Cali ka mid tahay weyninkeena kala qof kasta uu qiraya laakiin maasha in kasto lagu yar yahay hadana yidi la yar yahay kala tagsin marka insha Allah taala waxa uu martayn beesh u sheegaya maadaama culayskaas ay isaareen ha ogaadaan marti culayska qofka la saaray inuu xil aad u weyn u yahay marka inta ma artay dhagii li wax inta lagu dhibo laga baxa horta ma fududa laakiin insha Allah taala waxaan martay walaal u sheegay horta hadafkayaga ma ahan deegaankan aan joogna ma ahan hadafkayagu wuxuu yahay booranta maqan oo insha Allah taala anaga u kaashanayno martay suldaanka beesha cala u kaashanayno isagana aynu bareyno waxa laga yaabaa isaga meeshan deegaan aanu baraya laakiin meelaha waan bari doonaa bi inna taala ina ma artay aan gaarsino kelimadan ma artay iyo raayada alxamdulillah laga suro dhulka ay degan tahay kasoo bilaaw Addis Ababa Allahu Akbar oo waa finfin ya leeda magaca Addis Ababa leeda ahmartayda u bixisay laakiin asalkeed finfin ya leeda oo ay qaar culimadu waa weyn oo la socota taariikhii soo maray wixii xabashidu ku sameysay wax dhan waa la socdaa marka insha Allah taala hadafkayga xagga soo hay marka insha Allah taala waxaan wala u sheegay maartay muslimiinta an horta beesha ay doorato laakiin waxaan ahay maartay oday muslimiinta kamida oo oday u ah inkastoo dad badan oo jiga ay yaqaanaan marka insha Allah taala waxaan leeyahay maartay hadalkay ku soo gaahay xalay qeyru kalaam ma qalo wadal kalaam waxa uu qeyr badan kiisi maartay qeyrka badan waxna fahansiya marka insha Allah jazakumullahu khayr jazaa barakallahu fiikum wallahu subhanahu wa taala a'la an jazakum waxa wilaayadka islaamiga ah marar badan lagu qabtay munaasabada lagu duubayay nabadoona ku haga qabaailka ay ka soo jeedaan diinta islaamka lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islaami wa hagaag haatan waxaynu isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka waxaynu soo jeedinay Haashim Cabdi Nasir wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha wa hagaag markaana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeya ee caalamka kooxda xuthiyiinta ayaa dad rayida ku xasuuqay magaalada Ma'rib ee dalka Yemen wali waxa dalka Yemen ka socda hardanka u dhaxaya maleeshiyaadka xuthiyiinta iyo xukuumadda wadanka Yemen kuwaas oo maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaya wararka aan ka helayno dalka Yemen ayaa ku waramaya in kooxda xuthiyiinta ay duqeymo ku garaaceen magaalada Ma'rib ee dhacda bartamaha wadanka Yemen duqeymahan ka dhacay magaalada Ma'rib ayaa geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo soo gaaray dadka rayidka ah ila waradiyo caafimaad oo ku sugan magaalada Ma'rib ayaa sheegay in duqeynta ay ku dhinteen saddex ruux kuwaas oo ku jiray cunug yar halka ay ku dhaawacmeen 10 kale bayaan ka soo baxay mas'uuliyiinta magaalada Ma'rib ayaa lagu xaqiijiyay in saddex ruux oo ku jira cunug yar ay ku dhinteen halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo loo adeegsaday laba saaruq oo nooca balaastig ah dhanka kale ila waradiyo military ayaa sheegay in dagaal xoogan oo u dhaxeeya xuthiyiinta iyo ciidamada Yemen ay wali ka socdaan duleedka magaalada Ma'rib halkaas oo in muddo ah ay isku hor fadhiyaan labada dhinac sawaariqda ay xuthiyiintu ku garaaceen magaalada Ma'rib ayaa ku soo aadaysa iyadoo duqeymo xoogan lagu garaacay kooxda kuwaas oo ka dhacay degmada Sarwaax waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday 10 ka tirsan maleeshiyaadka xuthiyiinta halka looga burburiyay gaadiid iyo saanado military xukuumadda Yemen ayaa inta badan gacanta ku haysa magaalada Ma'rib halkaas oo qaybo ka mid ah magaalada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka xuthiyiinta tan iyo horaantii bishii Febraayo kooxda xuthiyiinta ayaa sii kordhisay weerarada ay ka geysanayaan magaalada Ma'rib halkaas oo muhiim u ah xukuumadda Yemen taas oo ay sii dheertahay in magaaladu hodan ku tahay gaaska dabiiciga ah xaalad degdeg ah ayaa ka taagan waddanka Lubnaan iyadoona dibadbaxyo xoogan ay ka dhacayaan gudaha waddankaas Lubnaan waxa wali ka taagan xaalad adag oo dhanka amniga iyo maciishada ah taas oo sababtay in dibadbaxyo xoogan ay ka dhacaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas dadka reer Lubnaan oo ka soo horjeeda xaaladaha adag ee ka jira gudaha waddankaas ayaa xukuumadda ku eedeeyay inay mas'uul ka tahay asmadan haysata bulshada reer Lubnaan boqolaal dad ah oo caraysan ayaa dibadbaxyo ka dhigay gudaha waddankaas kuwaas oo sababay qasaarooyin soo gaara dadkii mudaharaadyada dhigayay iyo ciidamada booliiska xukuumadda Lubnaan laba askari oo ka tirsan booliiska ayaa lagu dhaawacay dibadbaxyo tan iyo maalintii Sabtida ka dhacay magaalooyinka Trablus iyo Sacda waxaana sidoo kale dhaawacmay qaar ka mid ah mudaharaadayaasha dibad baxayaasha ayaa gudaha u galay laba xarun oo ay ku sugnayeen ciidamada xukuumadda, kuwaas oo sababay dhaawaca laba askari iyo dhaawaca shan ka mid a dibad baxayaasha. Dadkan ayaa kasoo horjeeda sicir bararka ka jira dalka, iyadoona xukuumadda ay kordhisay qiimaha shidaalka, waxaana hadda dalkan ka taagan xaalad adag. حياة تعج مع الميت هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay. Tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Sa'abqa fakhuran bi islaam.